nipenda, anipenda keo. Bwana nisipende, Joana nipenda. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, Joana nifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda. Bwana minapenda, anipenda keo banduguwe. Bwana misipende, Joana nipenda e. Mzuri mitafuta e, mwenyewe minapenda o. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana misipende, Joana nipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, Joana nifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Mwasinga na lingi, yeko venete ya ebana. Ipa inyo sora koleka e, barobi ya zaraki ya wae. Nasambwe vampangiro, nasambwe o bandeko e. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana minapende, Joana nipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, Joana nifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Bibi minapenda, anipenda keo bandogo. Uyu misipende, Joana nifia kae. Mzuri mitafuta e, mwenyewe minapenda o. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana minapende, Joana nipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, Joana nifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Ebanda boni na miboma, babo tanga ipona yoteo, mama tika na kende. Ebanda boni, ebanda boni, ebanda boni na nyoko mae, babo tanga ipona yoteo, mama tika na kendeo. Ebanda boni na nyoko mao, ebanda boni na miboma, babo tanga ipona yoteo, mama tika na kende. Ebanda boni, ebanda boni, ebanda boni na nyoko mae, babo tanga ipona yoteo. Papa tika na kendeo. Ebanda boni ngana nyokwama. Ebanda boni na miboma. Babo tanga ipona yoteo. Mama tika na kende. Ebanda boni ngana nyokwama. Eba mpangie. Babo tanga ipona yoteo. Papa mama tika na kendeo. Ebanda boni ngana nyokwama. Ebanda boni na miboma. Babo tanga ipona yoteo. Mama tika na kende. Yote. penda, anipenda keo. Bwana misipende, jo ananipenda. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda. Bwana minapenda, anipenda keo banduguwe. Bwana misipende, jo ananipenda e. Mzuri mitafuta e, mwenyewe minapenda o. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana misipende, jo ananipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Mwasinga na lingi, yeko vendete ya ebana. Ipa inyo sona koleka e, barobi ya zaraki ya wae. Nasambwe vampangi o, nasambwe o bandeko e. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana minapende, jo ananipenda e. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Bibi minapenda, anipenda keo bandogo. Uyu misipende, onjo anifia kae. Mzuri mitafuta, mwenyewe minapenda o. Bwana minapenda, anipenda keo. Bwana minapende, jo ananipenda. Bibi minapenda, anipenda keo. Uyu misipende, jo ananifia kae. Mzuri nitafute, mwenyewe nitapenda o. Ebanda boni na miboma, babo tanga ipo na yoteo, mama tika na kende. Ebanda boni, ebanda boni, ebanda boni na nyokwama e. Babo tanga ipo na yoteo, mama tika na kendeo. Ebanda boni na nyokwama, ebanda boni na miboma, babo tanga ipo na yoteo, mama tika na kende. Ebanda boni, ebanda boni, ebanda boni na nyokwama e. Babo tanga ipo na yoteo. Papa tika na kendeo. Ebanda boni nga na nyokwama. Ebanda boni na miboma. Babo tanga ipo na yoteo. Mama tika na kende. Ebanda boni nga na nyokwama. Eba mpangie. Babo tanga ipo na yoteo. Papa mama tika na kendeo. Ebanda boni nga na nyokwama. Ebanda boni na miboma. Babo tanga ipo na yoteo. Mama tika na kendeo.